для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Цяпер ксёндз робак тонка краўся ў душы, а шляхціцы ўсё слухаюць, працёршы вушы, насамі прагна пнуцца к паху ў табакерцы, нюхнуўшы ж слёзна чхаюць, быццам кот ад перцу. Рэверэндзісіме праз чых гамзаў з калуба: «Ну, шойчай табака ў вас дайшла да чуба, з часоў, як я ім чмыхаю». Ён доўгі нос пакратаў, такой не ўжываў, і зноў нібы з гарматы чкнуў раз другі: «Святарскага, відаць, мацунку, Маскоўна, горада табакі і частунку, славутай медавухі, быў там неяк». Робак паморшчыўся, абцёр насоўкай сваю злобак і ўжо з хітрынкаю прамовіў: «На здароўе ўсім вашамосцям, тытуню гаспадароў я не ведаю, але мяркую, што ён вырас далей, чым там». Пры гэтым ён з калубаў выраз прывёў даслоўна: «Гэты тытунец, панове, манахі націраюць аж у Чанстахове, на яснай гуры, дзе абраз прачыстай дзевы, найсвеншай нашай боскай маткі, усе спадзевы складаем на яе, заступніцу ўсёй Польшчы і княства. А спадзе ў нас цяпер тым большы, паколькі схізма на Літве, як сып на скуры. Ой, як здалёку, я ж і сам на яснай гуры бываў аж двойчы», — войкнуў Вільбік. «Спавядаўся ў касцёле там, разы два чхнуў і зноў спытаўся, ці праўда ж, ойча, што і Чанстахоў забралі французы, ліха ім, і што паабіралі ўсе нашы храмы, здзекуюцца з нашай веры. Аб гэтым у літоўскім я чытаў кур'еры, рабуюць злыдні». Бернардыну раз разважыў: «Няпраўда, і не верце тым, хто гэта кажа. Лухта, паклёпы злосныя, шаноўны пане. Наполеон жа сам католік, шанаванне святой царквы і вуз святое нашай веры яму ўласціва, як і нам. Яго жаўнеры такія ж, як і ўсе мы тут адзінаверцы. Хоць гідра бунтаў многім растачыла сэрцы і ў Францыі, але ж ён іхні імператар, памазан папам рымскім. Ён за панібрата не гладзіць па галоўцы іхніх санкюлотаў, на неаблудны шлях усю сваю галоту ён хоча вывесці, а срэбрапрынашэнні з касцёлаў Чанстахоўскіх не ішлі ў кішэні французаў, а праз іх усё належным чынам у казначэйства нашае святой айчыны у Польшчу засылалася па боскай волі. Ахвяраванні сам пан Бог рабіць дазволю. Вы ж ведаеце, што перад любой вайною алтар касцельны быў народною казною. Так і цяпер яно. Бо як жа сотням тысяч жаўнераў нашых, што ён змог дагэтуль высеч там у варшаўскім княстве з нашай польскай глебы, і ваяваць, і піць, і есці, усё ж ім трэба. Свае сваім спрыяюць, так і мы, ліцвіны, падтрымліваць сваіх дарамі ўсе павінны. А вы з паклонамі ўсё ў царскую скарбонку аддаяце». На гэта Вільбік бомкнуў звонка: «Дык нас жа душыць цар, каб ён...» — сказаў з праклёнам: «Ой, пане дабрадзей, Ксяндзу кіўнуў паклонам, якісьці бедны селянін і скропля вуха. Ёй шляхці горашчэ з паўгора. Нас, псяюха, абдзёр усіх нібы ліпінку. А з калуба, як гаркне хам, псякрэў, возьмі язык у зубы і прыкусі, дзяруць, сказаў. З вас так і трэба. Вы, караеды, звыкліся гібець без хлеба. А нам, панам высакародным і вельможным, хадзіць абдзёртымі, як лут, і непрыгожа, і не пад гонар. Шляхціц у часы свабоды быў сам сабе вялікі пан і ваявода, знаёмы выраз шляхта дружна падхапіла. А што цяпер пяюць? Браты, каму ж з нас міла паперай пацвярджаць казне дакументальна паходжанне сваё дваранскае? Пахвальна, калі ў цябе, мяне, дай Бог, не з малалецтва, а з даўняй даўнасці пацвердзіцца шляхецтва. Вам менш турбот вас, пан, з'яхіднічаў Юрага. Карэнчык ваш, бадай што, хлопская сярмяга. А што ўжо мне рабіць, калі з князёў Юрагі свой слаўны род вядуць? Дзе мне такой бумагі па іхняму дайсці? Хіба сам пан Бог скажа, калі яно прыйшло шляхецтва ў род наш княжы? Няхай бы ён маскаль спытаўся ў дуба ў лесе, ты па якому праву пнешся ў паднябессе? З князёў, а мо з язёў, збіў пых з Юрагі жагель. Маніце, але ў меру, пан. Каля сярмягі кадзілам памахай, дык скажа і даўбіла, што ён у мітры. Прыказка так гаварыла. І тут падгайскі ўладзіў жагелю пілюлю падсунуць пад цішка. Ды мы ўжо вас, пан, чулі, такія прыказкі. Але ў гербе вашым ёсць нейкі крыжычак. Давайце мы і ўзважым, што гэта значыць. След перехрыста нібыта у вашым родзе ёсць. Крыж сімвал неафіта. Брахня, не вытрымаў Бірбаш, сказаў заўзята, ёсць крыж у гербе нашым, паміж мачт фрэгата, а я з татарскай знаці граф. І сам Стрыкоўскі у геральдыцы двараны польскіх і літоўскіх дакладна вызначыў, што крыж сімвалізуе. Тут і Міцкевіч, нос уткнуўшы, адрасуе сябе. А ў нашым сошка і сярпок пад мітрай на фоне спелай нівы. Нехта ж вельмі хітра прыдумаў аб'яднаць і культ, і знатнасць роду. Ксёндз робак, каб унесці ў сваркі згоду, здагадліва падсунуў табакерку. Ён скеміў, кожны шляхціць схопіць мерку в тры пальцы для панюшкі, і чыхотка, як заўшніца, усім заложыць глотку, і шляхціцы ўзялі без папытання, нюхнулі, чхнулі, зноў чуваць казанне, каб толькі вы. А то ж якія людзі, нюхнуўшы тытуньцу майго, за грудзі хапаліся ад чыху. Сам Дамброўскі разы 4 браў мой Чанстаховскі тытунь з яе вось, які ўсе вы бралі. Дамброўскі генерал? Перапыталі, здзівіўшыся. Так, так, мне выпадала пры штабе быць і бачыць генерала, калі мы з Гданьска гналі шкодных прусаў. Бывала, бачу, бедны над абрусам ноч напралёт карпея, піша, творыць на карте планы, а бессонне морыць, каб не заснуць, міргне, а гэта знакі, што хоча ўжо нюхнуць маёй табакі. Аднойчы, памятаецца, панюхаў, чхнуў раз другі і шэпча мне на вуха: «Ксёндз робак, можа, год не болей пройдзе, і мы ізноў лічыць у гэтым годзе сустрэнемся ў Літве. Я Бернардына прасіў бы перадаць сваім ліцвінам, каб ты тунцом абгорткі Чанстахоўскай мяне сустрэлі на зямлі літоўскай, другой я не прыму». Усе аж селі ад навіны такой, і акасілі на нейкі момант, а пасля па слову шапталі ў закапленні з Чанстахова, табака з Польшчы, генерал прыбудзе з Італіі. Як мала трэба людзям, каб уваскрэснуць духам і ўсе разам злучыўшы свой парыў з дакладнай фразай, гукнулі: «Яшчэ Польска не згінела», хоць пелася, аднак душа смылела. Пайшлі абдымкі, братанні і згода, калопа з графам, войта з ваявода, мядзведзя з ланню, сокала з савою, фрэгата з сошкай і яўрэя з гоем. Забыўшы пра ксяндза і знатнасць роду, гарланілі віна, гарэлкі, мёду. Ксёндз доўга слухаў галас той у зале, нязладжана спявалі, больш крычалі. А прыкрыла сядзець у тлумным гудзе даволі. Ён той гоман чыкам спудзіў, пасля панюшкі едкай табакі, ўжо нібы на свежы след сабакі скіроўваў хітры ход у бок: «Панове, я вам хачу па даўняй прапанове таго ж героя выдаць таямніцу». Усе прыціхлі, робак на бажніцу зірнуў, жагнуўся. Гэтаму мультану вы аддалі ў хвалу і пашану, хвалілі, я так думаю, ад сэрца. А што на донцы ў гэтай табакерцы вам і не ўцям? І выняўшы хусцінку, працёр пудэльчык і адкрыў карцінку. На самым нізе позіркі ўпіліся ў кружок алеаграфіі на нізе. Якісь парад драгунаў тых і уланаў, аж чорна, перад імі конь буланы, а на кані наезнік у мундзіры. Начальнік, мабыць, выгляд камандзіра, ды відаць жа, што адной рукою канём кіруе, а вунь той другою тры пальчыкі падносіць нешта к носу. Панюшку ўзяў, ды ўжо ж не папяросу, перагрызнуліся, а ксёндз іх мірыць. Ну, то каго ж пазналі ў камандзіры? Глядзяць яны, разгубленасць на яве, вялікі чалавек па ўсёй паставе, мо цар. Але не іх маскальскі псюшка, бо іх не гаворыць і панюшкі ніколі не ўжываюць. Раптам з пэнтам уткнуўся цындзік з важкім аргументам: «Вялікі васпан кажа, вельмі ж проста апрануты, да й невысокі ростам. У генерала золатам расшыты мундзір, як і шынель, а тут жа світа. Калі маскаль пышліва так убраны, дык выглядае сомам пад шафранам». «Ба!» – буркнуў Рымша, – «сэнс не ў падабенстве. Мне пашчаслівіла яшчэ ў маленстве касцюшку бачыць. Кіраўнік паўстання, а ў чым хадзіў герой наш? У сукмане, чамарцы простай, кракаўскай». Тут Рымшу сказаў піку Вільбік, ці хтось іншы: «Хадзіў найбольш у шарачку ці світцы, а не ў сукмане». «Можа, шчэ ў намітцы хадзіў? Убор касцюшкі мне да ніткі вядомы. Я пакрой ягонай світкі Міцкевіч правіў, бачыў пры вярбоўцы. Быў шарачок у светлай аблямоўцы і ў зборку». Ксёндз, не кажучы ні слова, свой хітрадумны планік паступова рэалізуе. З капшучка падбавіў табакі ў свой пудэльчык і паставіў на край стала: «Бярыце, калі ласка». Усе нюхнулі, а ксяндзова казка ўсё кажацца: «Калі сваёй табакі сам кесар Бонапарт у час атакі не забывае і смакуе нюхам, то знай, напэўна, кесаравым вухам ён чуе ўжо пра 200 перамогі. Падаў стрэліцам у баях, да змогі стаяў з гарматамі і біў у гушчу палкоў маскальскіх, колькі пералушчыў. Не быў бы кесар, тут парвала пушку, а ён сабе панюшкаю панюшку нос папіхае, гладзіць аксельбанты. Цар Александр і брат яго Канстанты, ды імператор Франц, саюзнік, трое даўно ўжо ў спешцы збеглі з поля бою, а ён стаіць, смяецца, вораг біты не вернецца і лёгенька нібыта пылок збівае кончыкам пальчаткі з рукі дзяржаўнай клопат для зарадкі. І вам, панове, помніць будзе варта пра гэта ў слаўным войску Бонапарта. дык мо яшчэ панюшку на дарогу, як ён, калі прадбачыць перамогу. Ах, наймілейшы квестар, не ўцерпеў скалуба, калі ж нам святкаваць такое свята, дуба, дасі не дачакаўшыся, мы ж што нядзелі глядзім усе ў той бок, аж вочы праглядзелі, не дурань жа сказаў, пакуль узыдзе сонца, раса павыядае вочы ўсёй старонцы. А ксёндз адказвае, хай вас панхнычуць бабы, што воўк цялёс пажыў, а ім пакінуў драбы. Няхай яўрэй карчмар знябудзецца ў чаканні, а можа хто ў карчму хоць з поўначы загляне. Маскаль не пойдзе сам. З французам дайце веры, мы б паказалі ім нахлебнікам на дзверы. Наполеон іх сіла, англічан за мора так шыбануў, што тым адчухацца не скора, па швабах малаціў, як па снапах, тры разы. Стаптаў і прусакоў паганых, да заразы прышэльца дабярэцца сам. А вам, панове, літоўскай шляхце, значыць, выжыць пры ўмове, калі на коней сядзем зноў, не ўпусцім часу, бо ён запатрабуе ад Літвы адказу за ўсю яе марудлівасць. Тады спытае, ты хто такая на дзялідзьбе? Можа, тая, што ўсё чакала, стаўшы ў бок, пакуль суседзі і бой вялі, і кроў лілі, і на бяседзе сышліся пірагі дзяліць? А дзе ж была ты, пакуль другія вымяталі смецце з хаты і чысцілі? Скажу старому і малому, чакаеш гостя, пачынай за чысткі дому. Стаяць, гадаюць за сцянкоўцы тугадумна, ото задаў задачу квестар, як разумна. Ды мы ж гатовы ўсё зрабіць і зробім смела, але з якой ачысткі ўшчаць незразумела. Ксёндз не здагадаўся, якой гарою ляжа на роздум шляхты тое ўсё, што ён ёй скажа, як азадачыць іх, бо сам вунь і не лысы глядзіць сабе ў акно на лес, на хмар абрысы і рап. Там кажа, я сягоння дабрадзеі, не маю часу падрабязна ўсе падзеі расказваць, еду збор збіраць, а вольным часам зноў недзе сыдземся і памяркуем разам. Зрабіце ласку, квестар, пан мой з Негрымова, як лістам слаўся аканом, абавязкова і прыме, і прывеціць вас усім, чым мае. Ды і дарога ж будзе ў вас да нас прамая. Да месца будзе тут і прыказка, панове, шчаслівы чалавек, як ксёндз у Негрымове. Зубкоўскі уткнуўся не ў адным жа Негрымове, а чым бы горш было вам, квестар, і ў Зубкове, і кужалюб сувойчык, масла з паўкадушкі, ды што там лён і харч, мы нават і чалушкі не пашкадуем на ахвяру вам для храма. А тую прыказку і я скажу таксама. Шчаслівы ксёндз, які быў госцем у Зубкове, да нас скалубаныў, пабудзьце ў Саракове. Не, лепш да нас. Да нас, лісліві ў Тараевіч, галодным Бернардын ніколі яшчэ з Пуцевіч не выязджаў. Адзін перад адным дарамі яго абдорвалі, а робак за дзвярамі ўжо быў глядзеў на шлях. Тадэвуша між полі ён згледзеў там, яшчэ не вылішы за столля, і мчаўся на кані. І квестар у трывозе падумаў, знаць, бяда так гоніць па дарозе. І за парог шугнуў, дзе бор, як сінню хмары, засмужвае па самы небакрай абшары. Літоўскія лясы, хто ў родзе чалавечым прайшоў праз нетры іх, праз самую гушчэчу, як і рыбак ніколі з дна марскога гушчы не чэрпаў невадам, так і ў літоўскай пушчы, ў мядзведжай глыбіні ніводзін паляўнічы не здабываў звяроў, і ні адзін ляснічы, блукаючы па ўсіх кварталах баравіны, не пранікаў у глыб таемнай сэрцавіны спрадвечнай некранутасці, які падважны сабе не быў, яна нікому недасяжна. І што там дзеецца, бо толькі ў байцы збаеш, бо нават бор і лох прайшоўшы напаткаеш завалы бураломаў, выворотняў спіны з шыголлем рагаця, дрыгву і ручаіны, мурашнікаў гарбы нібы застрэшкі хатаў, ламачча з гнёздамі шаршнёў і розных гадаў. Калі б патрэбнай сілы, мужнасці ставала адолець каладдзё з ражнамі і завалы, наперадзе ў самай нетры чалавека яшчэ страшнейшая сустрэла б небяспека, прыстанішчы звяр'я, равы, хмызы, ажыны і багна з вокнамі крыніц і праварыны бяздонных азярын між купін крохкай снітки. Там, мабыць, шэрці скарб свой і свае пажыткі схавалі недзе ў прорвах, бо вада ж крута скрываўлена іржой, сапраўдная атрута, твань непраходная і толькі раз за разам пускае бурбалкі, разносячы заразу ў імшарыны, дзе гуртам карліцы хваінкі сышліся самі па сабе спраўляць памінкі. Усе ў лішайніку, укрытыя грыбкамі, стаяць яны над тванню, як над чыгункамі, сівыя ведзьмы ў касцы шушкаюць, пляткараць, пакуль вантробы грэшнікаў вары звараць. За багны азярын ніхто шчэ, мабыць, кроку ніколі не зрабіў, бо ад людскога зроку да звання ўсё смугой і марывам туману спакон вякоў заслонена, пазасцілана. За гэтую смугой, як сведчыцца ў паданні, ляжыць абсяк зямлі заказнік жыццядайны пушчанскага насельніцтва, скарбонка княства, сталіца дрэў, раслін, травы, жывёл і птаства, ашчадна беражэ ўсе пары і насення, каб не звялося іх на свеце пакаленне, не быў тым ноявым каўчэгу для расплоду, там віды ўсіх істот прыберагла прырода. У самым асяродку нетры пападанні і дапатопны тур, і зубр свае ўладанні з мядзведзем у суседстве маюць, як магнаты у кожнага свой двор, пасад, свае палаты, міністрамі пры іх вялікасцях заўсёды дзве крыважэрыны кашэчыя пароды, рысь з расамахаю. Абедзве ненажэры наскокам валяць з ног і дагрызаюць звера. Далей, нібы па лесвіцы іерархічнай, васалы стражнікі ўздоўж зоны пагранічнай, ваўкі, дзікі, ласі, клыкі, расцы і рогі, каб хтось чужы не уткнуўся ў глуш з любой дарогі. Арлы і соколы дазорцамі лятаюць, сцярвятнікі яны нідзе не прападаюць. На вушка каркаюць уладарам фіскалы, каб ім самім скляваць што-небудзь перапала з багатага стала ўладарных патрыярхаў. Цары хвастатыя і прыхвасні манархаў, яны сабе ядро той нерушы забралі і рэзідэнцыяй паміж сабой назвалі, а дзецьмі ўсе лясы наўкол і за лясамі абсеялі і засялілі, толькі самі ў сталіцы раскашуюць, знаць ім вядома, што дому лепшага няма нідзе, як дома. Лавец тут не заб'е, сіло не засіляе, а прыйдзе смерці час, тады і памірае. Ёсць там і могілкі, куды чакаць канчыны, сыходзіць звірына, злятае грай птушыны, апошні раз ліняць. Мядзведзь паціху рушыць, калі ўжо зубы з'еў, і дыхавіца душыць. Стары важак алень, схуднелы без капыты, шарак, што на бягу куляецца кульбітам, груган сцівелы ўвесь, сарыч, жывыя косці, дзюбаты белахвост арол не ў маладосці, а ў старасці, калі кручком сагнецца дзюба і над крывавай ежай, як была б не люба, ён чэзне з голаду. Звяры, калі адчуюць, што сілы на зыходзе, загадзя качуюць таксяк на тыя могілкі з апошняй сілы, каб там абраць сабе мясцінку для магілы. Таму і па лясных узвышах і лагчынах не знойдзеш ні касцей, ні чарапоў звярыных, калі даводзіцца прайсці іх чалавеку. Так ёсць і будзе так, і так было спрадвеку. Гаворыць, што ў лясной сталіцы між звярамі пануе звычай жыць, як сябра між сябрамі, не крыўдзіць малалеткаў, берагчы старога. Ну што ж, як для жывёл дык нават і нічога. Цывілізацыя, якой мы папсаваны, яшчэ ім не падкінула сваёй заганы уласнасці прыватнай. Гэтая гарыла на цэлым свеце ўсіх людзей перасварыла. Не знаюць ні судоў, ні гербавай пячаткі, як пращуры жылі ў раі, так іх нашчадкі. І дзікія, і свойскія жывуць у згодзе, інстынктам раўнавагу цэнічы ў прыродзе. Каб там у іхні гурт бяззбройны чалавечак патрапіў ён, нібы праз чараду авечак прайшоў бы паміж іх, а тыя ў здзіўленні глядзелі б на яго, як пры светастварэнні пра пращуры звяр'я на першага Адама, бо ён, як і яны, навінкай быў таксама. На шчасце, там туды сумысляці ў прыблудзе не ўведалі дарог пранырлівыя людзі. Спакон вякоў ніхто іх не праклаў на карце. Там праца, непакой і смерць на вечнай варце. У тую непрахаць дрыгвой ярамі адно харты ў пагоні за звярамі, згубіўшы троп на нейкі час, бывала, урываліся, але былі там мала. Іх апаноўваў страх і з перапуду, прылашчаны лаўцом ганчак пракуда трывожна скавытаў, а па ўсім целе у яго ўсе жылкі ў сутаргах трымцелі. Такія нетры, што ў сабе таемна жывое берагуць, каб пераемна вякам перадаваць, наш люд мясцовы пайменаваў па-свойму праз два словы лес матачнік, рассадны кут прыроды, дрэў, птахаў і звяр'я любой пароды. Дурны мядзведзь, каб з пушчы не праклаў ты следу, дык пра тваю бярлогу войскі б і не ведаў, мо пасмактаць аўса цябе да нас прыгнала. Пакінуў матачнік, а ў лесе ж тут прагалы ды ляды расчаробы. След твой лапцяваты, цябе ж і выдаў варце, так што, брат, са сватаў ты сам сябе бадзяка зблізіў стрэльбай лоўчай. Ляснік, як след заўважыў, скеміў і не змоўчаў, хутчэй да войскага, а той загад падачах праверыць, прасачыць, дзе ты залёг няўдача. І вось прывёў у лес загоншчыкаў з ражнамі. Назад шляхоў няма, ваюй цяпер з панамі. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.